Geograficznie u centrum Polski tak fruwa. Strategiczny punkt, testy, zwrotki o ludziach. Statystycznie gnój w sercu, prośbyś nie umarł. Pokolenie wybierał się rozpusty agentu. Strumieniem się leją kluby jak bułki klientów. Sumieni jak pijąc łudzi ludzi, gdzie sens tu? Wniosek manifestu, taki jak właściciel. Manifesto traci świat widziany w liryce. Mówią, że potrafią słuchać, ale czy potrafią słyszeć? Każdy ponad każdym, każdy im zrozumieć ich. Pasisz jak pod Kaszmir, ramki na gumie. Wydatki drogą prawdy, nie stać ich na dumę. Jeśli czujesz to co ja, przez strumień nienawiści zwykły strach, wstyd, zażenowania, smak. Mamy być tak jak oni, skazani na instynkt, czy też smak. Iść po zakazane rajo, ester to pasja. Muzyka tam gdzie serce, jedyny prawdziwy, oryginalny groove maker. LDZ moim miejscem do składu Tabasco. Muzyka moim życiem, powietrzem i pasją. W labiryncie ludzkich spraw, zagubione myśli, nie przypominam dwa. Nie będę królem wyspy, nie ma szans, kocham rap, wolę być tym, kim jestem, ty muzyka, ty zysk. Kalejdoskopie, nieszczęść, nasze dni, masz esencję bycia złym, przeciwieństwem ideału. Zjadłem flirt, choćby żyć, tłumaczyli ci, uszanuj siebie, bliskich, potomstwo. Urodziłem się z Polską, a więc obce mi skąpstwo. Nie wstydzę się korzeni, ja wstydzę się za resztę, dla których pochodzenie ziemi infekuje wnętrze. Nic zakażeni fankiem, jak żółtacką wątroba. Coś nie zmienisz nas, więc sprawdź, potępowa. Dla pałów, teofilowa, skromnych, spokojnych. Tych, o których tu nawet już nie wspomni nekrolog. Tych, co nienawidzą tego świata tak samo, a jednocześnie ten świat tu jak ja kochają. Muzyka ponad skalą, życiem napełnia serce. Ester, Big Brothers, ulubieni beatmakers. Po pierwsze, po drugie, po trzecie to co słychać. Nasze życie, nasza pasja, muzyka. Sing this my life. Sing this my life. Sing this my life.